Radio 1. Het NOS-journaal. In Heinenoord, in de buurt van Rotterdam, is vannacht een man in een auto neergeschoten en zwaar gewond geraakt. Twee andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De schutters sloegen daarna op de vlucht. Ze zijn nog niet opgepakt. De Verenigde Staten heeft Cambodja een aantal sancties opgelegd na de verkiezingen van gisteren. De partij van premier Hun Sen, die al bijna 40 jaar in het zadel zit, heeft de verkiezingswinst opgeëist. Volgens de VS was de stembusgang niet vrij en niet eerlijk. In China zijn zeker 11 mensen omgekomen toen het dak van een gymzaal instortte. Toen dat gebeurde was een meisjesvolleybalteam daar aan het trainen. Tientallen reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers die onder het puin liggen. De enkelblessure van Linette Berestein lijkt mee te vallen. De KNVB heeft goede hoop dat de spits van het Nederlands elftal gewoon nog inzetbaar is op het WK. Al is het de vraag of ze de volgende groepswedstrijden tegen Amerika en Vietnam al kan meespelen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is onder meer druk bij Lichtenvoorde. Veel bezoekers van de Zwarte Cross verlaten het festivalterrein. Dat merk je op de A18 en de N18 onder meer. Op die wegen heb je zo'n kwartiertijdverlies. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem doe je er ook een kwartier langer over. Daar is het druk tussen de grens en Zevenaar. En de A22 die is dicht van Velsen naar Beverwijk bij de Velsertunnel vanwege een technische storing aan de verkeerslichten. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel via de A9. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Verkiezingen, opkomst en dus is het een ouderwetse Hollandse regenachtige politieke zomer. Het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt maakt vermoedelijk deze week bekend of hij mee gaat doen aan de verkiezingen. En ondertussen maakt de VVD een ruk naar rechts bij monden van Kamerlid Ruben Brekelmans. Samenwerken met de PVV is voor hem ineens een reële optie. Daarover praat ik straks met oud-VVD-partijleider Ed Nijpels. Duidelijk is dus dat Den Haag steeds meer in verkiezingsmodus gaat. Verkiezingen die, als het aan mijn gast ligt, er anders uit gaan zien. Alexander Rinooy-Kan was jarenlang een van de machtigste mensen van Nederland, volgens de Volkskrant. Hij was voorzitter bij talloze ingewikkelde overleggen aan het hoofd van de tafel, bijvoorbeeld bij de Sociaal-Economische Raad, daarvoor bij VNO-NCW. Hij was rector magnificus van de Erasmus Universiteit, inmiddels emeritus hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En voor D66 zat hij tot 2019 in de Eerste Kamer. Meneer Rinooy-Kan, goedemorgen. Goedemorgen. Baalde u bij de val van het kabinet? Ja, ik baalde, als u het zo wilt noemen, over het moment waarop en de wijze waarop. En eigenlijk is over allebei wel veel te zeggen, maar in ieder geval als het gaat over het moment waarop, was dat voor Nederland een heel slecht moment. En over de wijze waarop ben ik met velen nogal verbaasd over de rol die de VVD daarbij heeft willen spelen. En als ik nu weer hoor dat de VVD ook weer longt naar de PVV, dan ben ik dubbel verbaasd, want juist de PVV heeft de VVD eerder verweten op een heel inopportun moment een kabinetscrisis uit te lokken. Dat doen ze nu zelf ook. Ja, u denkt dat ze dit vooraf bedacht hebben? Laten we het maar vallen, want dan komt het ons electoraal goed uit. Nou, dat wordt veel gezegd. Ik heb daar geen harde bewijsmaterialen voor, maar het ruikt er op zijn minst naar. En de aanleiding ertoe en ingrediënt van het asielbeleid, juist nogal met een hoge morele lading, heeft me ook erg verbaasd. Nou, we kunnen wel stellen dat voor uw partij, D66, de timing allerminst handig is. Buitengewoon ongelukkig, al was het alleen maar omdat wij, denk ik, met de beste ministers die we ooit hebben verzameld, stuk voor stuk echt topministers, heel goed op weg waren naar veel betere resultaten dan waar we nu krediet voor lijken te krijgen. En dat geldt eigenlijk voor het hele kabinet. Het beeld is nu opgehangen dat alles zo'n beetje mislukt zou zijn en niks afgerond. Verre van waar. Er is juist in mijn beleving al heel veel bereikt. Er was nog veel meer te doen. Maar als ik alleen al kijk naar het klimaat. Nederland heeft zich in korte tijd opgewerkt tot in termen van zonne-energie de tweede speler van Europa. Dan vind ik dat een fantastische prestatie van Rob Jetten. En zo zijn er ook andere ministers van D66-huizen. Robert Dijkgraaf, Ernst Kuipers, Guna Oesloe, die het fantastisch deden. Daar komen we zo uitgebreid op. Die gaan we allemaal doornemen. Goed zo. Mijn laatste vraag voor nu is even, zijn dit wat u betreft voor nu de laatste verkiezingen die op deze manier georganiseerd worden? Nou, dat is een hele ruime vraag. De verkiezingen in een representatieve democratie zullen altijd ongeveer zo georganiseerd worden als deze. Maar ik heb wel al heel lang ideeën over hoe het stelsel waar we in verkeren sinds Thorbecke aangepast zou moeten worden aan de moderne tijd. En het zou ook wel grote wijzigingen met zich mee kunnen en moeten brengen wat mij betreft. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. We komen straks terug op hoe dat stembiljet er dan uit zou moeten komen zien. Maar we schakelen eerst even naar Italië. Daar is de oude partijleider voor de VVD, Ed Nijpels. Meneer Nijpels, goedemorgen. En goedemorgen, meneer Van Groningen. Op de camping? Nee, niet op de camping. Oh, ik dacht ik controleer het even. Wij wilden even contact met u hebben naar aanleiding van een tweet van u. U tweette in EW, VVD-Kamerlid Brekelmans wil dealen met abjecte opvattingen van Wilders over vluchtelingen. Is dit de nieuwe koers van de VVD? Kan toch niet waar zijn? U bent niet blij met de kant die de VVD opgaat, begrijp ik. Nee, ja, ik weet niet of het de kant is die de VVD opgaat. In ieder geval, de heer Brekelmans heeft wel een aantal ongelukkige uitlatingen gedaan in Elsevier's Weekblad. En eerlijk gezegd verbaasde me dat hij dit pad opging. Want de VVD heeft bij monden van Rutte een aantal jaar geleden gebroken met samenwerking met de PVV. En dan gaat nota bene een Kamerlid van de VVD, die neemt dit item om dan te zeggen, het vluchtelingen-item, waar het kabinet over is gevallen. Ik ben het overigens helemaal met de heer Hilmer Kan eens dat het buitengewoon ongelukkig is, in het geval van het kabinet. Dat was niet nodig geweest. Ja. Er zijn grotere problemen in het land. En dan gaat nota bene een jong Kamerlid, die gaat pleiten voor samenwerking met de PVV. Terwijl de PVV gewoon echt abjecte opvattingen heeft over het vreemdelingenbeleid, over vluchtelingen. Ze discrimineren, ze beledigen. Daar moeten wij als VVD heel ver vandaan blijven. Uitsluiten dus. Ja, natuurlijk uitsluiten. In de Kamer vinden altijd stemmingen plaats. En je kunt nooit verhinderen dat je ergens mee of voorstemt. Maar hij zegt expliciet, we moeten gaan samenwerken met de PVV, omdat het met links toch niet gaat. En wij moeten niet samenwerken met de VVD en al met de PVV. En al helemaal niet op het terrein van de vluchtelingen. Hoe haal je het in je hoofd om nu, een paar maanden voor de verkiezingen, zo'n koerswijziging in te zetten? Dus ik hoop eerlijk gezegd dat onze lijsttrekker in wording, die land Jezelkus, dat ze heel snel afstand neemt van deze opvatting. Als ze voor mijn microfoon komt, zal ik haar dat ook zeker vragen of ze dat doet. Ja. Maar is er niet een frustratie die voorkomt uit het feit dat de VVD, de rechterkant van de VVD, al jaren moet dealen met partijen links van hen, en dat die zetels aan de rechterkant van de VVD, ja, eigenlijk die rechtse meerderheid die zij wel zien, die niet gebruikt kan worden? Het gaat om opvattingen. Het gaat om morele opvattingen op dit terrein. En die morele opvattingen die leiden ertoe dat ik vind dat je niet met een partij als de PVV kunt samenwerken. En dat hebben we tot nu toe altijd als beleid gehad. Ook Rutte heeft dat als beleid gehad. En dan ga je toch niet samenwerken met iemand als Wilders over een issue als vluchtelingen. Het stuit me echt tegen de borst. Ik word zelden boos. Ja. En al helemaal niet als ik op vakantie ben. Maar toen ik dit las, toen dacht ik, nou, ik twitter niet zoveel. Hier gooi ik toch een tettertje tegenaan. Ja, nou ja, en nu ook even op NPO Radio 1 bij WNL even duidelijk gemaakt. Dit gaat wat u betreft te ver. Wat nu als partijleider, lijsttrekker Jezilgus geen afstand neemt van deze opvatting en zegt, nou ja, we moeten die deur openhouden naar de PVV? Op de eerste plaats zou ik onze vriend Ruben Brekelmans willen adviseren om vanavond een aspirintje te slikken, vroeg naar bed te gaan, vroeg onder de wol. En dan is hij misschien morgen is hij al dit soort ideeën kwijtgeraakt. Dat hoop ik echt. En ja, wat mevrouw Jezelkus doet, dat moet zij zelf weten. Die Lam is een buitengewoon begaafde vrouw. En ik mag toch hopen dat ze dit soort opvattingen, dat ze er heel snel afstand van neemt. Het is echt niet goed. Het past echt niet bij de VVD. En dat is. Daarom vind ik het ook onbegrijpelijk dat dat dan dit ongeveer het begin van de campagne moet zijn. Maar anders bent u weg. Moet ik zeggen dat ik was met de heer Renoy Kan, was ik het helemaal eens dat eigenlijk dit kabinet natuurlijk nooit had mogen vallen over iets als vluchtelingenbeleid. Er zijn zoveel problemen in dit land. Die vragen, die schreeuwen om een oplossing. Dat je op dit terrein gewoon een compromis had moeten sluiten. En compromissen sluiten, dat doen we sinds jaar en dag in de Nederlandse politiek. Daar hoef je je niet voor te schamen. Maar een kabinet laten vallen over een paar duizend vluchtelingen, dat vind ik echt onverantwoord. Ja, roekeloos onverantwoord, die termen zijn gebruikt. Ook dus van u als VVD, u zegt dat dat niet zo gemoet. Ik wil toch nog even tot slot van u horen. Wat doet u nou als uw partij wel die deur openhoudt naar de PVV? Bent u dan geen VVD'er meer? Of stemt u dan misschien zelfs een andere partij? Ik heb als keer gezegd dat een lidmaatschap van een politieke partij is misschien nog erger dan een huwelijk. Je neemt er nooit afstand van. Okay. En natuurlijk ga je niet, als je partij iets doet wat jou niet aanstaat, ga je onmiddellijk zeggen, ja, dan wil ik geen lid meer zijn. Nee, natuurlijk, ik blijf altijd lid van de VVD. Maar ik wil graag de discussie binnen de VVD aangaan over dit soort opvattingen. Dus bij een volgend congres kunnen wij verwachten dat u wellicht hier aandacht voor vraagt? Nou, zie, ik ben ook op congressen, want ik heb een politiek verleden. Ook als een aantal jaren leider geweest van de VVD, als minister opgetreden. Dus ik hou niet zo van die oude mensen die dan op zo'n partijcongres iets... Ik heb nog het beeld van het CDA-congres van een aantal jaar geleden. Ja. Toen men ging samen met de PVV. Nou, dat nodigt niet uit om als voormalig fractievoorzitter ook dus naar zo'n congres te gaan. Nee, ik vertrouw op de jongeren binnen de VVD. Ik heb gelukkig ook gezien dat mijn Twitter eigenlijk heel veel navolging heeft ondervonden van alle jonge en oude VVD'ers. Ik hoop gewoon dat het gezond verstand terugkomt en dat dit gewoon een vergissing is. Ik krijg een heerlijk vakantiegevoel van die krekels achter u. Ja, dat klopt. Ja, het barst hier van de krekels. En ik ga u vertellen dat na dit mooie gesprek met u ga ik gezellig naar het strand toe. Heerlijk. Mag ik u daar veel plezier bij wensen? Ed Nijpels, oude partijleider voor de VVD, dank u wel. De krekels zijn weg. Ik ga terug naar mijn gast Alexander Nordkan. Meneer Nordkan, u schreef over de democratie dat die wel wat achterstallig onderhoud heeft in Nederland. En daar wil ik met u over praten. Wat is dat precies voor achterstallig onderhoud? Nou, dat heeft te maken met het stelsel dat ons door Thorbecke gegund is en waar eigenlijk allerlei reparatiewerk, naar mijn idee, bitter nodig zou zijn en al heel lang vooruitgeschoven is. En ik kan het al even heel kort samenvatten, want het aardige is dat het in zekere zin een rijtje is wat logisch met elkaar samenhangt. In de eerste plaats dat er veel te weinig Kamerleden zijn in Nederland. Dat kun je al zien als je naar de omvang van ons parlement kijkt ten opzichte van onze bevolkingsgrootte en dat vergelijkt met andere Europese landen. Dus er moeten, ik denk dat iedereen het ook wel vindt, langzamerhand zo'n 50 Kamerleden bij. Naar de 200 dus. Naar de 200. En dat kan mooi nu, want de Tweede Kamer wordt toch verbouwd. Dan zou ik zeggen, en dat zeg ik ook gelukkig wel met velen, dat dat een goede kans is om over te stappen naar het Duitse systeem, waarbij je enerzijds Kamerleden hebt die gekozen worden zoals de onze nu, maar anderzijds ook districten hebt. Dus elke Duitser twee stemmen kan uitbrengen. Ik zou er erg voor zijn om het ook in Nederland in te voeren. Het werkt daar heel erg goed. Dan zouden er 50 districten nodig zijn. En die zouden dan ook heel dicht rond hun Kamerlid kunnen staan en daar ook een mooie rechtstreekse entree bij hebben. Dus u zegt 100 Kamerleden gekozen, representatief, landelijk, en dan 50 districten die elk twee zetels Ik zeg 50 districten, elk één. Elk één, oké. Dus elk één. Dus dan kom je weer op die 200. Ah, nou, die, ja. Die 50 districten moet je dan vinden. Maar dan komt er een derde ingrediënt bij. Ja. Namelijk dat we al heel lang proberen grotere gemeentes tot stand te brengen. En daar is ook veel voor te zeggen, want ze krijgen steeds meer te doen. Uh-huh. Dat kunnen ze vaak niet, omdat ze te klein zijn. Ze zitten in allerlei ingewikkelde en democratisch slecht controleerbare samenwerkingsverbanden. Dus mijn voorstel is om te bespoedigen dat er uiteindelijk zo'n 50 grotere gemeentes overblijven. Noem ze regio's. Ja. Daarbinnen kun je van alles en nog wat decentraliseren. En niemand hoeft bang te zijn het eigene van dorp of directe omgeving kwijt te raken. Maar op landelijk niveau hebben we dan 50 regio's. Dat zijn dan tevens die kiesdistricten. En die regio's kunnen dan de bestuurlijke rol overnemen van de provincies. En dan zie denk ik het stelsel er in één keer een stuk moderner uit. Wacht even, dan blijven de provincies zoals we die nu hebben, die 12 toch wat logge overheidsinstellingen met grote paleizen, die houden dan op? Daar stoppen die mee? Die verliezen hun, wat mij betreft, hun bestuurlijke rol. Ja. Maar die kunnen natuurlijk nog steeds blijven functioneren als behoeders van zekere culturele verledens of als organisatoren van mooie plaatselijke evenementen. Ja, ja. Maar de bestuurlijke rol van die 12 provincies zou dan heel goed overgenomen kunnen worden door die, zeg maar, 50 regio's die daarvoor in de plaats komen, die natuurlijk dan ook een democratisch toezicht moeten krijgen. En dit is nodig, zegt u, want als we dit niet doen, het huidige bestuur stokt, het loopt vast, er is geen vertrouwen in. Komt dat allemaal doordat we het nooit hebben aangepast aan de huidige tijd? Nee, zeker niet alleen. Oh. Zeker niet alleen. Dat zou ook weer heel naïef zijn. Het heeft ook veel te maken met hoe de bestuurders omgaan met de bestuurden. Er is van alles en nog wat aan te verbeteren. Daar wordt ook over nagedacht en aan gewerkt. Er zijn vormen van lokaal bestuur die ook gedelegeerd worden, gedecentraliseerd worden. Er zijn bestuursraden, wijkraden, deelgemeentes. Je kunt er van alles en nog wat aan verbeteren. Maar ik denk dat de structuur zelf, die ik zojuist beschreef, er ook een bijdrage aan levert die verbeterd zou kunnen worden. Want hoe vindt u dat Nederland nu bestuurd wordt? Hoe gaat dat? Nou, het gaat, als je het internationaal vergelijkt, nog helemaal niet zo beroerd. Want op alle ranglijstjes staan we nog steeds heel erg hoog. Maar er is ook heel veel onvrede in eigen land. En die is ook begrijpelijk. Mensen voelen zich slecht gehoord, slecht herkend. Het is voor een partij als de mijne, denk ik, destijds een reden van oprichting geweest. D66 heeft al heel lang dit als een zwaar punt gezien, maar we staan lang niet alleen daarin. Dus die onvrede, ongenoegen, daar zou je rechtstreeks aan moeten werken. Maar een goede structuur kan daarbij helpen. Ja, nu zegt door dan 50 Kamerleden te hebben die straks hun regio vertegenwoordigen, dan hebben mensen directer contact met de politiek. Want dan kunnen ze eens een keer op spreekuur langs gaan bij hun vertegenwoordiger. Zeker, dat helpt. Dat zie je in alle landen waar zo'n stelsel bestaat. En wat bovendien zal helpen, is dat die nieuwe gemeentes ook stuk voor stuk een eigen democratische controle krijgen. En dat ze één aanspreekpunt vormen voor alle vormen van beleid die nu op decentraal niveau worden vastgesteld. En dat zijn er steeds meer geworden. En juist dat maakt het nodig dat die gemeentes ook toegankelijker zijn voor hun burgers en ook verantwoordelijkheid dragen die ze publiekelijk kunnen afleggen. Ik hoor in een aantal dorpen al mensen mokken die zeggen: wij willen helemaal niet opgaan in een van die grote 50 gemeentes. Wij zijn gewoon ons eigen dorp. En dat moet vooral zo blijven. En wat mij betreft zouden ook hun burgemeesters die rol kunnen houden. Hun gemeenteraden hoeven niet opgedoekt te worden, maar ze worden, wat ze nu eigenlijk vaak al zijn zonder het te weten, onderdeel van dat iets grotere geheel. En op dat niveau wordt alles besloten wat nu eigenlijk ook gezamenlijk besloten moet worden. En wat zich helemaal onttrekt aan democratische waarneming en controle. Ja, u heeft eigenlijk het gevoel dat die kleine gemeenten die nog bestaan, die kunnen die taken die ze hebben gekregen helemaal niet aan. Dus die werken op dat vlak al samen. Ja. En in die zin is er al geen sprake meer van echt een kleine gemeente, die is al eigenlijk al opgegaan in een grotere. Nou ja, voor veel onderdelen van het werk wel, maar juist op een hele onderzichtige, intransparante en ontoegankelijke manier. Ja, maar het gevoel dat bij veel mensen heerst, als je die gemeenteraad wegneemt op de hoek van de straat en die gaat dan naar de grotere stad in de buurt, dan is het dan is die mens die bepaalt of de buslijn hier nog komt, die zit dan verder weg. Maar dat hoeft niet, want je kunt binnen zo'n grotere regio nog steeds decentraliseren voor allerlei onderdelen van beleid. En wat mij betreft mag die huidige gemeenteraad blijven bestaan. Ja. Maar die zal dan functioneren onder die regioraad. En daar worden de grotere beslissingen die kleine gemeentes toch al niet zelf meer nemen, die op een veel zuiverder en zichtbaarder manier genomen. Het was uit de kroonjuweel van D66, dit soort democratische vernieuwing. Nou, daar hebben we natuurlijk in het verleden al heel veel tijd en energie in gesteken. Ik noem maar even de gekozen burgemeester, ook zoiets. Ja. En het referendum, ook al zoiets. Nou, dan weten we wat gegaan is natuurlijk. Niet altijd gelukkig afgelopen, maar je moet de moed niet opgeven. En ik denk dat dit een punt moet zijn. Misschien ook wel niet eens het meest urgente punt. Hè, want klimaat, om maar eens een voorbeeldje te noemen, is wel een veel urgenter kwestie nog dan dit. Maar je moet overal aandacht voor vragen waar verbetering mogelijk is. En daar hoort dit zeker bij. Heeft u Rob Jetten al gesproken over dit plan? Nog niet, maar hij heeft misschien ook wel het stuk in de Volkskrant gelezen dat ik er laatst over schreef. Ik kan me voorstellen dat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft. En dat geldt denk ik voor alle ministers van ons kabinet, want die hebben het ongelooflijk druk gehad de afgelopen jaren. En die zouden echt wat mij betreft wel wat meer schouderklopjes verdienen voor wat ze allemaal hebben bereikt. Komen we zo op. Toch even, moet dit dan wat u betreft wel in het verkiezingsprogramma van D66 terechtkomen bij deze verkiezingen? Nou, dat zou ik hopen. Laat ik het daar maar bij laten. En voor een deel hebben we al eerder dit opgenomen als een mogelijke zaak om te verkennen. Maar nu misschien een stapje verder gaan zou mij natuurlijk heel welkom zijn. En ik ga er zeker mijn best voor doen. Hans Velbrief even bellen, hè? Die is voorzitter. Ja, die zou ik bellen. Heeft hem al gesproken? Die spreek ik ook wel eens. Maar goed, er gaat natuurlijk veel meer in dat verkiezingsprogramma staan. Zeker. Dat is natuurlijk echt niet het enige thema. Nee. Toch, ik had het begin van deze uitzending even over Pieter Omtzigt. Die zit in een lastig parket, want die zou wellicht volgens peilingen 46 zetels kunnen halen. Dat zei INO Research afgelopen week. Het is volslagen onbekend of hij ook daadwerkelijk mee gaat doen aan die verkiezingen. Dat weet nog niemand. Wellicht komt er deze week meer nieuws over. Dat districtensysteem zou voor hem een uitkomst kunnen zijn. Want dan hoeft hij geen 46 collega's te vinden of 45. Maar in ons huidig stelsel wel een partij. Oké, ook voor dat districtenstelsel zou die dan een partij moeten hebben? Ja, ik denk dat de politieke partijen eigenlijk in een democratie heel slecht gemist kunnen worden. Je moet ergens je organiseren om verschillende meningen in beeld te brengen en systematisch uit te werken. Maar een lokale partij uit bijvoorbeeld een van die gemeenten kan dan niet in de Tweede Kamer komen? Dat moet dan wel een landelijke partij zijn? Daar zou ik wel over na willen denken. Dat is eigenlijk nog een onuitgewerkt detail. Dus daar zou je nog verschillende kanten uit kunnen gaan. Ik denk dat het toch voor in de toekomst ook een één Kamerlid namens één bepaalde partij wel een heel moeizaam bestaan leidt in de Tweede Kamer. Er is zoveel te doen. En je ziet nu ook die fracties, die kleine fracties, echt overbelast raken. Ja. En wat mij betreft zouden we ook best de discussie mogen voeren over een iets hogere kiesdrempel, juist omdat die piepkleine fracties eigenlijk ook, denk ik, naar eigen gevoel niet goed kunnen functioneren. Even technisch dan, die 50 Kamerleden die wat u betreft namens een district in de Kamer komen, die komen gewoon in die fracties, die krijgen dan ook gewoon een portefeuille, of is hun portefeuille dan het district waar ze vandaan komen? Nee, die gaan natuurlijk, die fracties gaan in gezamenlijkheid die portefeuilles bepalen. Zo gaat het ook in Duitsland op dit moment. Ja, ja. En dat werkt heel erg goed. Maar die hebben natuurlijk wel, die districtskamerleden, een heel specifieke relatie met het district waar ze vandaan komen. En veel belang om alle personen in dat district, ook degene die niet op ze gestemd hebben, goed te bedienen. U was trots op de D66 bewindspersonen, zei u net. Ja, dat was ik en dat ben ik. En met alle reden, ik vind dat we misschien wel nooit zo'n uitzonderlijk begaafde groep bewindslieden hebben kunnen afvaardigen naar enig kabinet. Stuk voor stuk. Waarom staat uw partij dan op zo'n groot verlies in de peilingen? Het is mij eerlijk gezegd een raadsel. Een frustratie en een teleurstelling. Want het is in mijn beleving volstrekt onverdiend. Als ik kijk wat ze allemaal tot stand hebben gebracht en de manier waarop ze dat deden, voor een deel buitenstaanders die de politiek binnenkwamen, Robert Dijkgraaf, Ernst Kuipers, Gunay Oesloe, die dat heel overtuigend hebben gedaan. Ik had gehoopt dat dat zou uitstralen naar de partij, maar we hebben een teleurstellend resultaat geboekt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat kan ik niet ontkennen. Nee, en dan mevrouw Kaag die nu vertrekt. U was ooit bewonderaar van haar. En nog steeds. En nog steeds. Vindt u het jammer dat ze weggaat? Heel erg jammer. Heeft u haar nog geprobeerd over te halen om te blijven? Maar natuurlijk. En ik ben niet de enige. Maar goed, haar besluit moeten we nu maar respecteren. Ik ben erg teleurgesteld, maar vooral ook heel erg teleurgesteld door de manier waarop ze in Nederland ontvangen is. We hebben dit talent, denk ik, terecht erkend en onderkend, maar slecht ontvangen. En ze is nu, denk ik, met goede redenen enorm teleurgesteld over hoe het leven van een vrouwelijke politicus in Nederland eruit ziet. Ja, afgelopen week ontstond er wat ophef in Nederland naar de komst van Frans Timmermans. Ze zeiden critici in kranten, nu gebeurt hetzelfde wat met Sigrid Kaag gebeurde, maar dan met Frans Timmermans. Die krijgt eigenlijk dezelfde behandeling. Vindt u dat ook? Daar merk ik eigenlijk nog niks van, maar ik hoop natuurlijk dat hem dat bespaard blijft. Want dat zou je niemand toewensen. En ik bespeur bij de vertrekkende bewindslieden nu echt zoveel vermoeidheid en eigenlijk ook zoveel verdriet over dat ze halverwege het werk deze hele zware taak moeten opgeven en dan bovendien nog moeten meemaken dat wat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd gedisqualificeerd wordt als een beperkt resultaat, waarop op heel veel terreinen en juist heel veel bereikt is. Ik noemde al het klimaat, waar denk ik enorm veel bereikt is. Er is een pensioenhervorming afgerond in het onderwijs, in de cultuur. Ja. Gaat het de goede kant op. De gezondheidszorg heeft een groot en belangrijk akkoord tot stand gebracht. Het is niet te ontkennen dat D66 veel binnengehaald heeft bij de vorige coalitieonderhandelingen. Dat heeft de partij goed gedaan, maar toch in de zetelspeilingen nu niet. Een van de verklaringen wellicht kan zijn dat mensen uw partij wat drammerig en elitair vinden. Ja, kijk, dat de klimaatdrammer, dat was het t-shirt dat erop je aantrok. Er zijn natuurlijk onderwerpen waar je bijna niet aan drammerigheid kunt ontsnappen, omdat ze zo urgent en belangrijk zijn, omdat het zo essentieel is om mensen te overtuigen. Maar als dat ertoe heeft geleid dat mensen zich juist hebben vervreemd van die opvatting, dan kan ik dat ook alleen maar betreuren. Samenwerking tussen partijen, het zoeken van compromissen is essentieel in de democratie als de Nederlandse. We hebben dat heel lang heel erg goed gedaan. Ik ben zelf ook heel actief geweest binnen onderdelen juist van die samenwerking publiek-privaat, die daar onderdeel van heeft uitgemaakt. Dat zouden we echt uit alle kracht moeten vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Dus dat mensen weglopen bij D66 komt misschien niet door de boodschap, maar door de manier waarop de boodschap gecommuniceerd wordt. Dat zou ik heel erg jammer vinden. En ik hoop eigenlijk dat we terug kunnen naar die boodschap en dat we die kunnen uitdragen op een manier die ook oog heeft voor de verschillende opvattingen die er kunnen zijn en moeten blijven. Maar tezelfde tijd weerspiegelt hoe belangrijk het is dat we vooruitgang blijven boeken bij urgente kwesties als klimaat, stikstof, waar nu ook een klein beetje vooruitgang te zien is. Dat zijn echt zaken die op dit moment geen uitstel kunnen vergen. Is Rob Jetten dan de juiste man? Maar natuurlijk, het is een fantastische minister geweest. Ik heb nog nooit anders gehoord uit alle hoeken en gaten. Bewondering voor zijn energie, doorzettingsvermogen, wat hij heeft bereikt. Ik noemde al de zonne-energie als heel belangrijk punt. We hebben energie-onafhankelijkheid van Rusland gerealiseerd in hele korte tijd. Ik denk dat hij een fantastische minister was. Mag u van u dat shirt met klimaatdrammer nog aan deze campagne? als het maar niet ertoe leidt dat mensen daar een excuus aan ontlenen om niet naar hem te willen luisteren. Want dat is natuurlijk het laatste wat ik zou willen. Nee, want gepolariseerd op zo'n onderwerp, dat is bij D66 wel een discussie geweest de afgelopen jaren. Onder andere op het stikstofdossier, Tjeerd de Groot. Wat vond u van zijn rol in dat debat? Ik denk dat het wel een voorbeeld is van iemand die gelijk heeft en het niet krijgt. Hmm. En dat er natuurlijk, zoals we dat in Nederland altijd doen, rekening gehouden moet worden met al diegenen die van verandering en vernieuwing slachtoffer worden. En ik begrijp heel goed dat die ook onder de groep van boeren te vinden zijn. Maar dat we eigenlijk juist als land hebben geëxcelleerd in het doorvoeren van hervormingen op een zodanige manier dat die slachtoffers met begrip en met steun worden opgevangen. En dat zouden we hier ook moeten doen. Er moet echt iets veranderen. Ik geloof niet dat daar twijfel over mogelijk is. En Nederland heeft wat dat betreft echt op achterstand een rol te spelen. Maar we kunnen dat vooral doen op een zodanige manier dat we dat in gezamenlijkheid verder brengen. En dat zou mijn ambitie zijn. Zou u hem graag terugzien op de lijst? Wie zou ik... Tjeerd de Groot? Maar wel zeker. Het was een uitstekend Kamerlid. Helder. U heeft vaker aan het hoofd gezeten van de tafel bij lastige overleggen. Of dat nou bij VNO-NCW was of bij de SER. U heeft de voorzittershamer vaak in de hand gehad. Bent u beschikbaar als formateur of verkenner wellicht? Want er komt een formatie aan en die mag niet meer zo lang duren als de vorige. Daarover valt u me mee. En ik denk echt dat dat niet aan de orde is, eerlijk gezegd. Ook waarom als niet? Ik kijk naar mijn inmiddels toch wel gevorderde leeftijd en afstand van de politiek. Maar alles wat ik kan doen om de partij te helpen, zal ik graag doen. Laat ik het daarbij laten. U bent toch niet veel ouder dan Johan Remkes of Herman Cenk Willink? Dat kan ik moeilijk ontkennen. Ja, dus dan zou dat qua leeftijd zou dan geen probleem kunnen zijn, toch? Nou, ik zou zeggen, we zien wel. Maar ik wens natuurlijk mijn partij vooral een beter resultaat dan het nu lijkt te krijgen. En ik hoop natuurlijk vooral dat het talent wat we hebben kunnen aantrekken om dit kabinet te dienen ook in het vervolg beschikbaar zal blijven. En dat die formatie niet meer zo lang duurt. Want dat Nederland moet bestuurd worden. Maar dat hoop ik ook voor het land. Want nogmaals, het is hoogst ongelukkig dat de VVD... ik was dat gelukkig ook met Ed Nijpels eens... Mm. dat de VVD ons in dit pakket heeft gebracht. Ja, 2027 zouden dan de volgende geplande verkiezingen zijn. Wat u betreft dan voor 200 Kamerleden met 2 stembiljetten? Dat zou mooi zijn. Dat zou ik echt een stap in de goede richting vinden. Nou is dat echt een ingrijpend ding. Hè? Dus ik moet het ook niet onderschatten. Dat zou een grondwetswijziging nodig maken. We weten allemaal, daar heeft Thorbecke ook wel voor gezorgd dat dat tijd kost. Maar vroeger of later moeten we dat gesprek voeren. Ja, en eerlijk gezegd vind ik dat al die ingrediënten nu zo mooi bij elkaar passen. Dat dit een goed moment is om te beginnen. Ik dank u voor dit gesprek. Alexander Rinooy-Kamp, prominent lid van D66, oud-voorzitter van de SER, VNO-NCW. Zometeen hier op Radio 1, de Nieuwsbv. Morgen is Sven op 1 er weer. Ik zeg tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-covid-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-covid-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-covid en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag.